الرحمن الرحیم. گزشتہ بحث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے. یہ کام کا پہلا درجہ ہے. اور جد و جہد کا مطلب یہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے, مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دے, اپنی پوری طاقت نچوڑ دے. اور یہ بھی اس کے پیش نظر رہے کہ یہ جد و جہد تنہا کافی نہیں ہے, اسے اپنی اس جد و جہد پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جد و جہد بیکار ہے, لا حاصل اور لایعنی ہے جب تک کہ مقصد کے حصول میں نصرت الہی کار فرما نہ ہو. اب آپ یہاں اس مقام پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم مذہب بیزاروں کو دیکھتے ہیں, کفار اور مشرکین کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت لگا دیتے ہیں, اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہیں, جس کا دوسرا نام جد و جہد ہے, اور وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. تو کیا انہیں یہ جو اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے بغیر نصرت الہی کے حاصل ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, ان کے لیے بھی صرف جد و جہد کافی نہیں ہے, بلکہ انہیں بھی منزل پر پہنچنے کے لیے نصرت الہی اسبق ضروری ہے. بغیر نصرت الہی کے اور مدد خداوندی کے وہ بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتے. دلیل ایک آیت ہے سورہ طہٰ کی, آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اے ہمارے حبیب, آپ دنیاوی زندگی کی اس رونق کو جو رونق ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے. دنیاوی زندگی کی یہ چمک دمک ہم نے انہیں اس لیے دے رکھی ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں. دنیاوی زندگی کی یہ چمک دمک اور رونق دے کر کے در حقیقت ہم نے انہیں ایک فتنے میں ڈال دیا ہے. یہ آزمائش کے دائرے میں ہے, آزمائش کے میدان میں ہے, ہم انہیں آزما رہے ہیں. اگر یہ آزمائش میں پورے نہیں اترے تو ان کا انجام بڑا خوفناک ہے, بہت بھیانک ہے. ورزق ربک خیر وابقا, اور اللہ نے, آپ کے رب نے جو آپ کو رزق دے رکھا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر اور زیادہ باقی رکھنے والا ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی ان کے مقصد میں جو کامیاب کرتا ہے, اپنی نصرت کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ ایک طریقے سے سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترتے, ظاہر ہے کہ ان کا انجام انتہائی بھیانک ہے. ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ کر لیں, آیت کریمہ چوتھے پارے کی ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اے ہمارے حبیب, مختلف شہروں میں کافروں کا آنا جانا, ان کی آمد و رفت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دیکھو سوٹ بوٹ میں ہے, گلے میں ٹائی لٹک رہی ہے, سر پر انگریزی کیپ ہے, ہاتھوں میں سوٹ کیس ہے جو نوٹوں سے بھرا ہوا ہے, جہاں سے وہ خریداری کرتے ہیں جب وہاں وہ پہنچتے ہیں تو ایک دھوم مچ جاتی ہے. ان کی یہ ظاہری چمک دمک اور ان کا شہروں میں یہ آنا جانا, یہ آمد و رفت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تو ایک قلیل سامان ہے, ایک قلیل پونجی ہے جس سے یہ تھوڑے وقت کے لیے لطف اٹھا لیں. ثم مأواهم جہنم, پھر ان کا ابدی ٹھکانہ تو جہنم ہے, وہ بئس المہاد, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. بات بالکل واضح ہو گئی کہ کافروں کو بھی ان کے مقصد میں کامیاب اللہ ہی کرتا ہے, اور بغیر اس کی نصرت کے یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. مقصد میں کامیاب وہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ وہ انہیں آزمائے اور دنیا ہی میں انہیں سب کچھ دے دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھ چھوڑے. یہ عین عدل ہے, یہ عین انصاف ہے کہ ان کی کوششوں کا سارا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو اسی مفہوم کی ہیں اور اسی بات کو واضح کرتی ہیں اور ہمارے دعوے کی ایک کھلی ہوئی اور واضح دلیل ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی گزشتہ بحث سے کہ آدمی جب کوئی گول متعین کرتا ہے, اپنا کوئی ہدف متعین کرتا ہے, اور اس ہدف کے لیے جب وہ جد و جہد شروع کرتا ہے تو اگر یہ اس مقصد اس کا بہترین ہے, نیک ہے, اچھا ہے, حق ہے, تو اس کے اس مشن کے اندر دوسرے لوگ ٹانگ ضرور آتے ہیں, اسے طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی جد و جہد کے راستے میں بہت ساری ہنڈرنسز رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور جتنی زیادہ مخالفتیں ہوتی ہیں در حقیقت اس کے مقصد کی اتنی ہی زیادہ حقانیت کی دلیل ہوتی ہے. جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اور مقصد جتنا زیادہ اپنے اندر حقانیت رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس مقصد کی مخالفت کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب معاملہ ایسا ہے تو پھر اس مقصد کو متعین کرنے والے اور اس منزل پر پہنچنے والے کے لیے یہ ازبس ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھے, رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرے, کوئی فاسق کہے, کوئی فاجر کہے, کوئی کافر کہے, کوئی کذاب کہے, کوئی ملعون کہے, کوئی گستاخ رسول کہے, مسجد میں گھس جاوے تو مسجد کو دھل لیا جائے, ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, ان تمام باتوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایک دائی الی الحق کو اپنی جد و جہد کی رفتار کو کم نہیں کرنا ہے, اسے سست نہیں ہونے دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, مخالفتوں کا ایک طوفان ہے, اور اس طوفان میں اکیلا یتیم مکہ ہے, اور بغیر کسی مخالفت کی پرواہ کیے ہوئے اپنی جد و جہد کی رفتار کو بڑھایا جا رہا ہے, وجہ اس کی کہ وہ سست کرے. اور اللہ تبارک و تعالی برابر آپ کو تسلی دے رہا ہے, ایک جگہ اس طرح تسلی دے رہا ہے اپنے حبیب کو, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے ہمارے حبیب, ہم جان رہے ہیں, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں معلوم ہے, ہم جان رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں مبتلا ہو رہے ہیں, آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. تو ایسا کیجئے کہ اپنے رب کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سجدہ کیجئے, ساجدین میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یہ آیت کریمہ ہمیں ایک شعور دیتی ہے, ایک عجیب و غریب روٹ کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مقصد پر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرے اور اس کے سامنے مخالفتوں کا طوفان آئے, بظاہر بربادی اور تباہی کے بادل اس کے سر پر مڈلانے لگے, تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہونا چاہیے. مصیبت آتی ہے تو اس کا علاج آدمی کہاں کہاں ڈھونڈتا ہے, حالانکہ تمام مصائب کا, تمام تباہیوں اور بربادیوں کا اور تمام مصیبتوں کا علاج صرف اور صرف باری تعالیٰ کے پاس ہے. اسی کے پاس تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام مصائب کا علاج ہے, جیسا کہ اس آیت کریمہ سے بالکل ظاہر ہے. تو مخالفین کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جد و جہد کی رفتار اسے تیز رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ مائل رہنا ہے, اس سے اپنا رابطہ برابر جوڑے رکھنا ہے, اس سے اپنا رابطہ برابر استوار رکھنا ہے. اور جیسا کہ پچھلی بحث سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ کام کا آخری اور چوتھا درجہ اور مرحلہ اور اسٹیپ یہ ہے کہ آدمی منزل پر پہنچ گیا, کام مکمل ہو گیا, اب اسے جہاں سے اس نے اس کام کی شروعات کی تھی وہیں پر اسے آ جانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کر بھیجا گیا تھا, لوگوں کی ہدایت کا مشن, آپ نے اس کے لیے جد و جہد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوئی, آپ منزل پر پہنچے اور منزل پر پہنچنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آنا لازمی ہو گیا تھا. لہذا اللہ نے دین کی تکمیل کے بعد آپ کے بلاوے کی تیاریاں شروع کر دی. دعوت دین مکمل ہو گئی, دین مکمل ہو گیا قرآن کی زبان میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اللہ کی نعمت پوری ہو گئی, دین کامل ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات, احوال و قوائف, حالات و ظروف, گفتار و کردار, عادات و اطوار سے ایسی علامات نمودار ہونی شروع ہوئی جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے پاس بلانے والا ہے, اب آپ رفیق اعلی سے ملنے والے. مثلا ایک تبدیلی اس طرح ہوئی کہ سن 10 رمضان میں, رمضان سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا, جبکہ ہر رمضان میں آپ صرف اور صرف 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. یہ ایک نمایاں تبدیلی تھی, ایک نئی علامت نمودار ہوئی آپ کی زندگی میں. اور رمضان کے اس مہینے میں حضرت جبرائیل نے 2 بار قرآن حکیم کا دور آپ کو کروایا, جبکہ اس سے پہلے رمضان کے مہینوں میں صرف 1 مرتبہ قرآن حکیم کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کراتے تھے. یہ دوسری نمایاں تبدیلی تھی. اور اس رمضان کے بعد آپ حج کے لیے مکہ تشریف لائے, آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے اور چار عمرے کیے. اپنی پوری زندگی میں آپ نے ایک حج اور چار عمرے کیے ہیں. یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے جو حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے. آپ نے حجت الوداع کے اسی موقع پر لوگوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم سے دوبارہ مل سکوں گا. اور پھر آپ نے آگے جمرہ عقبہ کے پاس لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ حج کے احکام اور اعمال مجھ سے سیکھ لو, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اگلے سال میں تم سے اس مقام کے اوپر مل سکوں گا اور دوبارہ حج کے لیے آ سکوں گا, مجھے معلوم نہیں. اور یوم النہر ختم ہوا, دسویں ذی‌الحجہ کی تاریخ ختم ہوئی, ایام تشریق شروع ہوئے, اور ایام تشریق کے وسط ہی میں یہی سورہ کریمہ نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب انقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بلاوا آنے والا ہے, اور یہ سورہ اور اس سورت کا نزول در حقیقت آپ کے موت کی اطلاع ہے. یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے در حقیقت یہ آپ کے موت کی اطلاع ہے. اور اس واقعے کو تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ روایت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو رونے لگے تھے. وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تو اللہ کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا, فتوحات کے دروازے کھل گئے, حجاز کا پورا ایریا اسلام کے زیر نگین آ گیا, یمن, عمان, بحرین سب دائرے اسلام میں آ گئے, سارے علاقے فتح ہو گئے. اب در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی اطلاع ہے. اس سورہ کا نزول در حقیقت آپ کے موت کی اطلاع ہے. سن 10 ہجری ختم ہوتا ہے, سن 11 شروع ہوتا ہے, ماہ سفر محرم ختم ہو کر جو دوسرا اسلامی مہینہ ہے محرم سفر, اوائل سفر یعنی سفر کی ابتدائی تاریخ میں کسی تاریخ کو سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر کے میدان احد تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ جائز ہے. جو لوگ اس کے قائل نہیں ہے در حقیقت اس حدیث کا وہ صحیح مطلب نہیں سمجھ سکے, اور اگر ان کا موقف اس کے علاوہ کچھ ہے تو در حقیقت وہ غلط موقف ہے. قبرستان میں نماز جنازہ درست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی, ان کے حق میں بڑی دیر تک دعا کی, اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ زندوں کو رخصت کر رہے ہوں. جب کوئی آدمی کوئی عزیز کہیں جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے کے لیے لوگ بستی کے باہر تک آتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں, دلگیر ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس ہونے لگے تو ایسی حالت آپ کی تھی جیسا آپ زندوں کو رخصت کر رہے ہوں. یہی وہ میدان ہے, میدان احد, جہاں اسلام کے ایسے جانثار آسودے خاک ہیں جن کی خارش گاہ تلواروں نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے. اور اس شان سے سوئے ہوئے ہیں, اس شان سے محو خواب ہیں کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی لوگ مدفون ہیں. اسی میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم جناب حمزہ ابن عبد المطلب آسودے خاک ہیں, جو بالاتفاق سید الشہداء ہیں. تمام شہیدوں کے سردار ہیں اور جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس چچا سے انتہائی محبت تھی. ان کی لاش کو یہی مسلح کیا گیا ہے اسی میدان میں, ناک کاٹ لی گئی, کان کاٹ لیے گئے, سینہ چیر کر دل نکال لیا گیا. اسی حال میں اسود خاک ہیں اور بالاتفاق سید الشہداء ہیں جناب امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب آپ رخصت ہونے لگے تو شاید کیفیت آپ کی اسی وجہ سے اس طریقے کی رہی ہو جیسا آپ زندوں کو رخصت کر کے واپس ہو رہے ہوں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر, روایت اس طرح ہے, وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر, روایت اس طرح ہے, وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته علی المیت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرطكم وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله با اخاف عليكم ان تشركوا بالله ولكني اخاف عليكم ان تتنافسوا فيها. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے میدان احد تشریف لائے اور آپ نے وہاں اہل احد کے اوپر, شہداء احد کے اوپر نماز پڑھی جیسا کہ میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے, صلی علی اہل احد صلاته علی المیت, جیسا میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی آپ نے شہداء احد کے اوپر نماز پڑھی. اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے, ممبر پر لائے تشریف, ممبر پر چڑھے اور کہا کہ اے لوگوں میں تمہارا میر کارواں ہوں, میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں اور بے شک میں خدا کی قسم اپنے اس حوض کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت قضیہ وقتی مطلقہ ہے, خدا کی قسم بے شک میں اپنے اس حوض کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. آؤ, یا راوی کو شک ہے کہ زمین کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, اور خدا کی قسم مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, لیکن تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے اندر تنافس کرنے لگو گے, کمپٹیشن کرنے لگو گے اور یہی تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا. اور ایسا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ ہی برسوں بعد یہ فتنہ شروع ہو گیا, یہ تنافس کا فتنہ, یہ کمپٹیشن کا فتنہ, کچھ بھی نام دے لیجئے, بہرحال فتنہ شروع ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کون تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے. ایک زبردست فتنہ تھا, خلیفۃ المسلمین کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں تھا, یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تھا, اس حیا دار انسان کا قتل تھا جسے فرشتے حیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات دیگر ان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں دیں جس کی وجہ سے وہ ذوالنورین کہلائے, اور آپ نے فرمایا کتنی محبت تھی, اندازہ لگائیے کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مظلوم مدینہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والے نام نہاد مسلمان ہی تھے. یہ زبردست فتنہ تھا, اور یہ فتنہ یہی پر رکا نہیں بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی ہے, اور اس خونریز جنگ کی نظر بے شمار صحابہ کرام ہوئے, اور اسی جنگ کی نظر مشہور صحابی حضرت طلحہ اور مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. یہ فتنہ یہی بھی نہیں رکا, بلکہ آگے بڑھا اور پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کے نام سے بڑی خونریز جنگ ہوئی, بے شمار مسلمان اور صحابہ کرام اس جنگ میں مارے گئے. یہ فتنہ یہاں بھی نہیں رکا بلکہ آگے بڑھا. یزید کے زمانے میں رنگ کچھ بھی رہا ہو, انداز کچھ بھی رہا ہو, یزید کے زمانے ہی میں خاندان نبوت تباہ ہو گیا. کچھ دنوں پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے گئے. مارنے کا اور مرنے کا طریقہ کچھ بھی رہا. اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے. اور آپ اکیلے نہیں بلکہ خاندان نبوت کے بہت سارے افراد اس میدان میں تہہ تک کر دیے گئے. اور یہ فتنہ یہی نہیں رکا بلکہ آگے بڑھا. یزید کے زمانے ہی میں حجاج ابن یوسف کو مکہ روانہ کیا گیا. اس نے فاران پر منجنیق نصب کی اور ان منجنیقوں سے بڑے بڑے پتھر کعبہ کے اوپر پھینکے. کعبہ کی بہت ساری دیواریں شک ہوئی تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خانہ کعبہ کی پناہ لیے ہوئے تھے, ان کی بوڑھی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی موجود ہیں, آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں ان کا قتل عمل میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف کے ذریعے قتل کیے جاتے ہیں. اور یہ فتنہ جب اٹھا اب تک بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. آج تک مسلمان کسی ایک امام اور ایک خلیفہ پر جمع نہیں ہو سکے. اس عالمیہ پر جتنا رویا جائے اور جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور پھر یہ فتنہ یہی نہیں رکا, امت دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں منتشر ہوتی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی شیعہ کے نام سے الگ ہوئے, ایک فرقہ بنا. معاملے تحکیم میں دو گروہ ہو گئے. ایک نے اپنے آپ کو خوارج کا نام دیا, حروریہ کا نام دیا. ایک فرقہ ادھر بنا, ایک فرقہ ادھر بنا. اور پھر رفتہ رفتہ یہ امت مزید فرقوں میں, مزید ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی گئی. معتزلہ, مرجیہ, جہمیہ, کرامیہ, کرامتا, نعوذ باللہ من ذالک. بہتر فرقوں میں بٹ گئی. بنیادی فرقے 72 ہیں, ورنہ شاخوں کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنی شاخیں, کتنی برانچز ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا بنیادی فرقے 72 ہو جائیں گے. یہ امت 73 فرقوں میں بٹ گئی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت دے کر گئے تھے. اس جماعت کے اندر سے 72 نکلنا کیا معنی رکھتا ہے, کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس المیہ پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے تمہارے اوپر کہ تم کمپٹیشن کی وجہ سے, تنافس کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے. ایک حدیث اور بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِکُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ, کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ مال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولاد سب کے سب فتنہ ہے, آزمائش ہیں. سنبھل کے اس میدان میں قدم رکھنا, نہیں تو اپنی دین اور دنیا سب برباد کر کے رکھ دو گے. بہت بڑی آزمائش ہیں یہ دونوں چیزیں, مال اور اولاد. پھر ایک روز میدان احد سے تشریف لانے کے بعد نصف رات کو, نصف شب کو, آدھی رات کو بقی تشریف لائے. اسے جنت البقی نہ کہا جائے, جنت البقی نہ کہا جائے, اسے توحید متاثر ہوتی ہے, بقی کہا جائے, بقی الغرقد. آپ بقی تشریف لائے جسے ہم لوگ جنت البقی کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی پہنچ کر کے اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، اس وقت جس حال میں دوسرے لوگ ہیں اس کے مقابل تمہیں تمہارا حال مبارک ہو، تم اچھے حال میں ہو، اور فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، اور ہر بات والا پہلے سے زیادہ برا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اہل بقی کو یہ بشارت دی کہ ہم جلد ہی تم سے ملنے آ رہے ہیں، جلد ہی تم سے ملنے والے. کیسے کیسے لوگ اس میدان میں بھی سوئے ہوئے جنہوں نے قیصر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، شاہان عالم کے تاجوں کو اپنے قدموں تلے رونپ کر کے بتایا ہے. ایسے مائنا سپوت اسلام کے اسی میدان میں سو رہے ہیں جس میدان کا نام بقیع الغرقد ہے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں. 29 سفر کو سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع ایک جنازے میں تشریف لائے، واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہوا اور حرارت اتنی بڑھ گئی کہ سر کے اوپر جو پٹی باندھی گئی تھی پٹی کے اوپر سے تپش محسوس ہوتی تھی. یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا، اور آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن تک نماز پڑھائی اور کل حالت مرض 13 یا 14 دن تھی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا.